To program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 7:00. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. 10% cła na wszystkie produkty importowane do USA weszły w życie. Premier zapowiada kampanię antymigracyjną w 7 krajach. Sensacja paleontologiczna na plaży w Portugalii. O północy weszły w życie 10% cła na produkty importowane ze wszystkich krajów do USA, zapowiedziane przez prezydenta Donalda Trumpa. Na burzę wywołaną przez prezydenta zareagowały rynki. Na Wall Street masowa wyprzedaż. W ciągu 2 dni główne wskaźniki amerykańskiej giełdy spadły o 10%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas piątkowej sesji na Wall Street wskaźnik Dow Jones spadł o 5%, a S&P 500 i Nasdaq o prawie 5,5%. Dzień wcześniej sytuacja była podobna. To największe spadki na nowojorskiej giełdzie od pandemii COVID. Eksperci tłumaczą wyprzedaż akcji znacznie wyższymi stawkami ceł niż spodziewał się rynek oraz chaosem przy ich wprowadzaniu. Demokratyczny senator Chuck Schumer nie krył zdumienia. Oni nałożyli taryfy celne na pingwiny, a nie na Putina, mówił Schumer, wskazując na objęcie sankcjami 2 bezludnych wysepek na Oceanie Indyjskim, a pominięcie Rosji. Według ekspertów konserwatywnego American Enterprise Institute wzór zastosowany przez Trumpa do kalkulacji taryf nie ma ekonomicznego sensu, a nawet gdyby miał, to zastosowano go z błędem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Aby wynegocjować porozumienie o zniesieniu nałożonych ceł, już w poniedziałek w Białym Domu z prezydentem Trumpem będzie rozmawiał premier Izraela Benjamin Netanyahu. Polska będzie zniechęcała migrantów do nielegalnego przekraczania granicy. Temu ma służyć rządowa kampania informacyjna w 7 krajach, zapowiedział ją w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Rozpoczynamy niedługo kampanię informacyjną w 7 państwach, skąd pochodzi największa liczba migrantów próbujących nielegalnie przekroczyć polską granicę. Nasz przekaz będzie prosty. Polska granica jest szczelna. Nie wierzcie przemytnikom, nie wierzcie Łukaszence, nie wierzcie Putinowi. Okłamują was wtedy, kiedy mówią, że tędy wiedzie droga do Europy. To jest nieprawda. Każdego dnia około 100 osób próbuje nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Zgoda Ukrainy na poszukiwanie ofiar zbrodni UPA w miejscowości Ugły to odpowiedź na prywatny wniosek przewodniczącej Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie, informuje IPN. Rzecznik Instytutu Rafał Leśkiewicz podkreśla, że w poszukiwaniach w Ugłach mają wziąć udział wyłącznie Ukraińcy. Władze Ukrainy poinformowały o tym, że mają zaplanowane środki w swoim budżecie i przy współpracy z przedsiębiorstwem komunalnym ze Lwowa o nazwie Dolia będą prowadzić się te prace poszukiwawcze w miejscowości Ugły. Zatem nie jest tak, jak informują niektóre media, że to bezpośrednio strona polska otrzymała tę zgodę. Tę zgodę na same prace poszukiwawcze wydali Ukraińcy po to, by móc samemu te prace prowadzić. W Ugłach wiosną 1943 roku UPA wymordowała ponad 100 Polaków. 50 posłów PiSu zostało ukaranych za nazwanie Romana Giertycha mordercą. Najwyższe kary, ponad 20 tysięcy złotych, prezydium Sejmu nałożyło na Jarosława Kaczyńskiego i Iwonę Arendt. Pozostali mają stracić po 13,5 tysiąca złotych z poselskiego uposażenia lub 3-miesięczną dietę. Politycy zostali ukarani po incydencie na mównicy sejmowej. Jarosław Kaczyński w trakcie wystąpienia nazwał posła Koalicji Obywatelskiej sadystą. Kiedy poseł Roman Giertych chciał odpowiedzieć, posłowie PiSu uniemożliwili mu wystąpienie i zaczęli krzyczeć morderca. Koncert gwiazdy chorwackiej muzyki popularnej Thompsona, choć dopiero w lipcu, już jest rekordowy. Nigdy na świecie nie udało się sprzedać więcej biletów na jeden koncert. Skąd ten fenomen sprawdzał Piotr Piętka. Już 3 dni temu było wiadomo, że na koncert na hipodromie w stolicy Chorwacji wykupiono rekordową liczbę biletów. Organizatorzy postanowili jeszcze poszerzyć teren imprezy i sprzedać więcej wejściówek. Ostatecznie okazało się, że 5 lipca do Zagrzebia na występ Marko Perkowicza Thompsona przyjdzie ponad 500 000 osób. Dla porównania stolica Chorwacji ma 760 tysięcy mieszkańców. Oczywiście koncertowi Thompsona daleko do rekordu 3,5 miliona widzów na darmowej imprezie. Trzeba jednak przyznać, że w kategorii imprez biletowanych Chorwat pobił poprzedni rekord o ponad 2 razy. Jest on kontrowersyjnym artystą. Weteran wojny o niepodległość Chorwacji używa pozdrowienia chorwackich faszystów. Śpiewa o zabijaniu Serbów. Śpiewał też pieśni o Janie Pawle II, który jest bohaterem chorwackich weteranów i chorwackiej skrajnej prawicy. Piotr Piętka, Polskie Radio. Na plaży Torres Vedras w zachodniej Portugalii znaleziono kości nieznanego dotąd gatunku dinozaura. Naukowcy szacują, że żył 150 milionów lat temu. Wiadomo, że zwierzę było dużych rozmiarów, należało do roślinożerców i pochodziło z grupy iguanodonów oraz że żyło w okresie jury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej, sport w trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentacja Polski pokonała Bośnię i Hercegowinę 5-1 w trzecim spotkaniu Ligi Narodów Kobiet. W Gdańsku dublet ustrzeliła Ewa Pajor, niezawodna, a po jednym golu dodały Adrianna Achcińska, Klaudia Słowińska oraz Martyna Wiankowska. Ruszyła 27. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Stal Mielec-Krakowia 1-1. Łukasz Wolsztyński dał prowadzenie biało-niebieskim, a remis pasom uratował Benjamin Kalman. Na ławce Stalów debiutował Iwan Dżurdziewicz. Oczekiwaliśmy na tą wygraną i trzy punkty, które są dla nas bardzo ważne w tym naszej aktualnej sytuacji. Ale ja może jestem takim człowiekiem, który nie wierzy w szybkie rzeczy, szybkie zmiany, bo to nie jest naturalne. I tak uważam, że w ciągu tych trzech dni razem wszyscy, szczególnie ludzie, którzy są tutaj, nam bardzo dużo pomogły. Wyczyściliśmy pewne rzeczy, które były i to dzisiaj było widać na boisku. W wieczornym meczu Widzę Płódź pokonał u siebie Lechię Gdańsk 2-0 po golach Juliana Szechu i Frana Alvareza. Oba gole padły w końcówce pierwszej połowy. Tenis. Kamil Majchrzak pokonał Aleksandra Müllera 7-5 i 6-4 w ćwierćfinale turnieju ATP w Marrakeszu. Wygrał swoją pierwszą 250, plus był w finale 500 na ziemi w lutym, więc spodziewałem się bardzo trudnego meczu i wiedziałem, że muszę zagrać na naprawdę wysokim poziomie, żeby go pokonać. Zagrałem dobre spotkanie i cieszę się, że mogę wystąpić w półfinale z najwyżej rozstawionym talonem Griekspurem. Griekspur 41 w ATP. Warto nadmienić, że Majchrzak to numer 122 światowego rankingu, a Francuz 41. W pierwszych meczach półfinałowych ekstraklasy siatkarek Górą ŁKS wygrawszy z Budowlanymi Łódź 3-0 oraz Deweloper z Rzeszów, który stracił seta z BKS-em Bielsko-Biała. Było 3-1, a mówi Aleksandra Szczygłowska z drużyny rzeszowskich Rysic. W tym trzecim secie trochę Bielszczanki nam uciekły i trochę stanęłyśmy i myślę, że musiałyśmy chwilę odetchnąć i w tym kolejnym secie podeszliśmy już bardziej poważnie do sprawy. W sporcie za godzinę będzie o wyrównaniu niesamowitego rekordu Wayne'a Gretzkiego w NHL. W nocy Aleksander Owieczkin zdobył bramkę numer 894. Do usłyszenia. To znaczy, że pobił tego z numerem 99. No jeszcze go nie pobił, pobije jak teraz wyrównał. Teraz jest remis. No trzymamy kciuki, oby. Zostanie jeszcze chwilkę, będę miał pytanie takie, myślę, za 100 punktów. Podchwytliwe jak zwykle. O pogodę, ale to moment. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada, uwaga, deszcz ze śniegiem, śnieg, możliwa krupa śnieżna, możliwe także grad i niewykluczone burze. Czego nie wymieniłem? To chyba lawin, o tych lawinach w Tatrach jeszcze będziemy mówić. Wiatr północny, umiarkowany, dość silny, w całym kraju porywisty. A w rejonach opadów śniegu wiatr, jako że porywisty, może powodować zawieje śnieżne. Ciśnienie ambulatoryjne rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Z północy zaczyna napływać arktyczna masa mroźnego powietrza. Przymrozki nocą, a dziś w ciągu dnia od 4 stopni na wybrzeżu, około 7 w centrum do 11 na południu i na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 7. Za chwilę powiemy o Mistrzostwach Polski w cheerleadingu. Wiesz, co to jest? Cheerleading? Wiem i się uśmiecham. Jak byłam młodą dziewczynką, to byłam cheerleaderką. Widzę, właśnie uśmiecha się spod brody, spod wąsa Darek. Kolejny sport za niecałą godzinę. Polecamy Państwu za moment właśnie o tym cheerleadingu. Please sing him. Come out. Coldplay i Clocks. Ale właśnie, na zegarze 13 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Ponad 4000 uczestników bierze udział w 8 Mistrzostwach Polski cheerleadingu sportowym. Zawody odbywają się w Grodzisku Mazowieckim. Tak było wczoraj, dziś i tak będzie jutro. A ze mną w studiu Weronika Reszczyńska, Lena Krzywdzińska i Leszek Cichocki, prezes Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu. Witam was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Kojarzy się z barwnym, energicznym, takim spektakularnym dopingiem towarzyszącym imprezom sportowym. Właściwie czym tak naprawdę jest cheerleading? Czym jest cheerleading? Mm-hmm. No, ogólnie myślę, że cheerleading w takiej nomenklaturze, prawda, to jest doping. I w Stanach Zjednoczonych, z tego co się wywodzi, tak, ze Stanów Zjednoczonych, mm-hmm. ale no teraz jest to sport. Teraz to już jest taki sport przez duże S, mam wrażenie. Już niedługo może na Igrzyskach Olimpijskich. Dziewczyny, to taka, nie wiem, ja patrząc na wasze wyczyny wczoraj, akrobatyka, gimnastyka sportowa, dużo tańca w tym. Gdzie to sytuujecie? Czym dla was jest cheerleading? Jest to dla mnie na pewno wielka radość z uprawiania tego. Mhm. Dużo doświadczeń z występowania na scenach i rywalizowania z innymi zawodnikami. Zara, dla ciebie? Bardzo dobre pytanie, bo teraz mam i perspektywę zawodnika, i perspektywę trenera. Dla mnie to jest spełnienie moich marzeń pod tym względem, że teraz mogę przekładać moje doświadczenia dalej. I uczyć innych o tym, co ja mogłam zrobić na parkiecie i co one teraz mogą robić. Ale czym jest cheer dla mnie? To jest taka, tak jak pan prezes powiedział, połączenie tańca z akrobatyką to jest coś, gdzie ja mogę naciągnąć, mogę pozwolić i mogę jakby skupić swoją uwagę widowni na sobie, mhm. żeby oni dopingowali razem ze mną. No właśnie, ale wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych od dopingu innym drużynom, tak? Od futbolu amerykańskiego. Od futbolu amerykańskiego i to jest zawsze taka ciekawostka, ponieważ cheerleading zaczął się od mężczyzn. Mhm. Później dopiero kobiety całą tą strukturę, prawda, zostały, można powiedzieć, tak delikatnie wpasowane. No teraz to już chyba zdominowały, prawda? Bo widzimy dziewczyny, nie wiem, czy dobrze mówię, z pomponami, tak? Kolorowymi, tak, mówimy tutaj o pomponach, ale to też nie tak do końca tylko z pomponami, mhm. dlatego że mówię, dzielimy też cheerleading tak najprościej, to na ten taki taneczny, akrobatyczny, żeby go najłatwiej zrozumieć. I myślę, że to jest cała ta pasja tych wszystkich ludzi, którzy go uprawiają, ponieważ tam jest właśnie i taniec, gimnastyka, akrobatyka, a dodatkowo jest ten doping. I cała frajda na zawodach polega na tym, że ci wszyscy zawodnicy sobie dopingują. Niesamowite uczucie. Tak więc no, Mistrzostwa Polski, które się teraz aktualnie, dzisiaj będzie kolejny dzień, od 8 zaczynają. No, zrzeszamy niesamowitą liczbę ludzi i pasjonatów tego sportu. I oczywiście no, ta energia udziela się, mimo że jest też rodzaj rywalizacji, prawda? Jako, że absolutnie. Bierzemy pod uwagę, że to sport. Co trzeba zrobić? Co dokładnie ćwiczyć? Jak rozwijać, trenować? Lena, to od ciebie od czego się zaczęło? Ja zaczęłam od prostych układów, podstawowych rzeczy, elementów, a później coraz trudniejsze i tak. I tak się rozwijasz. Tak jest do dzisiaj, do Mistrzostw Polski. A żeby zostać cheerleaderką, co trzeba zrobić? Żeby zostać cheerleaderką, no. Trzeba się zapisać na zajęcia. No dobra, czyli mam tam 4-5 lat, tak? Bo to są takie maluchy? Tak, znaczy w niektórych klubach takie małe dzieci już zaczynają trenować. Jednakże zaraz mogę powiedzieć z doświadczenia, że troszeczkę starsze bardziej łapią, co się dzieje na zajęciach, więc tak 6-7 lat, żeby bezpiecznie móc wprowadzić już elementy jakieś podstawowe akrobatyczne, no to będzie taka granica. I potem z każdym krokiem, z każdymi zajęciami wprowadzać coraz trudniejsze elementy. A to można samemu sobie wprowadzać te elementy, czy są jakieś narzucone? Nie wiem, co nam wyobraźnia podpowiada, ale jednak są przepisy, no, że... wszystko jest opisane. A jednak, pan prezes ze swojej działki. Nie ma tutaj takiej absolutnie samowolki. Fajne właśnie w cheerleadingu jest to, że to wszystkie figury, wszystkie elementy są opisane. One są bardzo skrupulatnie oceniane później i też świetną rzeczą po tym wszystkim, po występie na przykład do jakiejś drużyny, dany trener może też się zapoznać z oceną mm-hmm. tego, co zostało zrobione, w jaki sposób był oceniony, tak więc progresujemy bardzo szybko. Czy tu nie ma miejsca na improwizację taką w trakcie zawodów albo treningów? Każdy ruch, każdy skok, cała choreografia od samego początku do samego końca jest oceniana. No i tak chyba ta synchronizacja też, prawda? Bardzo ważna synchronizacja. Też to zależy, czy mamy jedną zawodniczkę, która jest tylko w tej sekcji akrobatycznej, czy mamy na przykład drużynę. Synchrony są też bardzo ważne. No dużo, dużo elementów. Co daje ta rywalizacja, gdy wy startujecie w Mistrzostwach Polski, teraz odbywających się? No myślę, że właśnie wiele doświadczeń i takie poczucie, że umiemy dużo i możemy gdzieś tam stawać na tych podium i rywalizować z świetnymi zawodnikami. No podglądałem, podium wyjątkowo duże, żeby te wszystkie dziewczyny zmieściły się na tym podium. A jak już liczymy, ile taka, no, to się nazywa drużyna, ma dziewczyn? No. A to zależy, która. Tak. Ponieważ mini drużyny są do 8 osób, drużyny są od 8 do 20. Żartowałam. No. A mini drużyny są do 16, przepraszam. Dobrze, a drużyny są od 16 do 24. Mamy również w dywizji, pomnę, jest taka dywizja, która jest tylko w Polsce na ten moment, są zespoły, więc to jest od 6 do 24 zawodników. Jakie to uczucie startować w Mistrzostwach Polski? No Wera, bo tutaj byłaś i zawodniczką, i prawda? Trenerką. I trenerem, to teraz... Trenera na Mistrzostwach Polski jeszcze nie miałam. Jutro będzie debiut. Jakie to jest uczucie, to jest... Widzę dumę na twarzy. I stres. No, trochę też może nie wyspanie, bo to ta godzina, no, wiadomo, tam. Zawody kończą się późno, zaczynają wcześniej rano, za niecałą godzinę. A to jest szczegół. Jak się czuję na Mistrzostwach Polski? To jest takie uczucie ciężkie do opisania, ponieważ to jest taka wewnętrzna duma, że ja spędziłam tyle czasu na sali, a mimo wszystko wiem, że tyle rzeczy może pójść nie tak. Ja mogę powiedzieć z doświadczenia, moja drużyna bardzo często dawała punkty karne za upuszczenie pompona, więc to jest taka rzecz, na którą ja jako zawodnik nie mam wpływu, jeżeli ktoś obok mnie upuści. A technicznie, no właśnie, te pompony chciałem zapytać, to jest ciężki element? Jeżeli się trenuje regularnie z nimi i jeżeli się faktycznie wie, co ma się z nimi zrobić i nie ma jakichś trudnych elementów, które wymuszają przełożenie tego pompona z jednej ręki do drugiej, to nie. To wtedy może nastąpić to upuszczenie, tak? Tak, zgubienie. Ale jeżeli ktoś na przykład zajdzie jakaś sytuacja niestandardowo, ktoś kogoś kopnie, ktoś coś się pośliźnie, no to tutaj już mamy ryzyko upuszczenia albo podparcie się na pomponach, wtedy to są punkty karne po minus 5 od każdego sędziego. O, to bardzo dużo. Rzeczywiście, a te wszystkie choreografie to wcześniej jest spisane, ja rozumiem, tak? Jest to ustalone, jest wiadomo, co kto wykonuje. Znaczy trener jakby ma trochę dowolność, jeżeli chodzi o kształt tej choreografii, ale przed występem to już sędziowie wiedzą, czego się spodziewa. Znaczy sędziowie wiedzą, jaki jest zakres jakby, można powiedzieć, ruchu, elementów, które są wykorzystane, ale w jaki sposób to choreograf, w jaki sposób to trener ustawi, no to już jest jego, prawda, pomysł na całość. I w tym momencie jest to oceniane, tak? To mniej więcej tak to wygląda. To ma być spektakularne, rozumiem, tak? Ma być widowiskowe. Tak. Na tym to polega. Tak, chodzi o to, żeby porwać też publikę, która przychodzi, ponieważ, no, cheerleading to jest doping, jakby nie patrzeć, tak? Tu się pojawiło dużo elementów oczywiście tanecznych, akrobatycznych, ale zaczynamy od tego dopingu. I on jest skrupulatnie też oceniany. Tak więc, no... Bardzo taka wszystkie elementy. Tak, bo to jest wdzięczna dyscyplina. Ja często właśnie mówię, że to jest połączenie tego tańca, akrobatyki, gimnastyki. I też myślę, że w Polsce taki fajny czas się zaczął dla cheerleadingu, ponieważ jak zaczynaliśmy, no to wiadomo, to tam jak związek powstawał, to tam 8 lat temu, no to były początki. No jeżeli w przeciągu, teraz mamy 8 Mistrzostwa Polski, na pierwszych Mistrzostwach Polski 284-5 osób wystąpiło. Po 8 latach mamy samych... Ponad 4 tysiące, a już tych osób, o których wiemy w naszym okręgu sportowym, jest ponad 10 tysięcy. Takich już, którzy naprawdę uprawiają tą dyscyplinę i jest to mega spektakularne. Jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się jak sama dyscyplina, tak? Mam wrażenie, że w tym momencie w Polsce na pewno jedno z najbardziej. Tu Weronika powiedziała o kontuzjach, jakie mogą się zdarzyć. Lena, to może powiedz, bo to zdarzają się rzeczywiście jakieś, tak? Kopnięcia, poślizgnięcia? Na pewno jesteśmy narażone na wiele kontuzji, wykonujemy wiele elementów, więc jesteśmy w sumie zagrożone. Dużo się dzieje i szybko się dzieje. A czego was uczy cheerleading? No bo tak sobie patrząc na młodszych, starszych, przede wszystkim wczoraj też młodsze zawodniczki, odwagi, tak myślę, takich występów publicznych, nie wiem, może pewności siebie też na parkiecie, na macie? Oj tak, to zdecydowanie. To przede wszystkim taki team spirit. Odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za grupę, odpowiedzialność za to, w jaki sposób właśnie wystąpimy, ale Mam wrażenie, że też cheerleading to jest taki bardzo dobry aspekt wychowawczy. Z racji tego, że jest obowiązkowość przychodzenia na treningi. No właśnie, ile razy w tygodniu są treningi? Bardzo różnie, bo to zawodnicy trenują od 2 do 4 do 5 razy w tygodniu. Tak więc to zależy też, na jakim poziomie jesteśmy, ponieważ my już jesteśmy na takim poziomie w Polsce, że jeździmy na Mistrzostwa Świata między innymi do Orlando, czy na Mistrzostwa Europy. No w zeszłym roku sama kadra do Orlando to było ponad 150 osób, tak? Więc w tym roku też jest ponad 100. Tak więc, żeby wyszkolić taki poziom, to tych ludzi no naprawdę dużo musi trenować. I taki zespół cały, który trenuje, to... No to wychowawczo myślę, że to jest bardzo dobra rzecz. No i to cały sztab, prawda? Też są fizjoterapeuci, psychologowie, mamy na tym etapie, już jesteśmy na etapie, gdzie mamy bardzo dobrych trenerów. Chociaż cały czas oczywiście ich brakuje, bo przy tak dynamicznie rozwojowym sporcie szkolimy. Wprowadziliśmy w Polsce taki program cheerleading w szkole, gdzie w zeszłym roku związek, no nieodpłatnie, to jest też istotna rzecz, ponieważ wyszkolił ponad 100 nauczycieli WF-u. Z racji tego, że już mamy klasę o profilu cheerleading. Naprawdę? Oczywiście, no, że to już pan prezes mnie zaskoczył tą dynamiczną. I to w Polsce, sytuację. Mamy w Poznaniu, mamy też w Warszawie, mamy, proszę pana, też również w Ustrzykach Dolnych. Czyli to już nie jest zabawa i machanie pomponami i towarzyszące różnego rodzaju dyscyplinom sportowym. W Absolutnie. Polsce przy jakich spotkaniach? Mecze piłki nożnej? No wiem, że na Legii była taka drużyna swego tak, czasu. Tak, tylko my też oddzielamy. Ja na przykład, no wczoraj widziałem się z jedną z trenerek, która też jeszcze występuje komercyjnie na meczach, tak? Ponieważ trzeba rozdzielić troszeczkę ten cheerleading sportowy od tego komercyjnego. Często ja się spotykam... To jest też stunt w Stanach Zjednoczonych, tak? Tak, bo to jest tak, że ja się często z Polski spotykam z tym, cheerleading, machanie pomponami. I w momencie, kiedy ktoś się wdraża, to widzi, jaka to jest jednak duża część sportowa. I fajnie, że na meczach to się ładnie to wszystko odbywa i jest to bardzo atrakcyjne dla oka. No i już tutaj, jeżeli chodzi o ten taki zawodowy, sportowy cheerleading, to zdecydowanie też inaczej to wygląda. To jeszcze jeżeli chodzi o sport, to co? Wiemy, że w Los Angeles nie w 2028 roku, ale może w Brisbane w 32. Czy leading będzie na Igrzyskach Olimpijskich, dziewczyny? No, wy byście chciały wystąpić? No, na pewno to jest chciałbym. Wszystko w trakcie organizowania. Nie znamy żadnych dat, kiedy to dokładnie wejdzie. To wszystko już załatwia Polski Komitet Olimpijski i międzynarodowy. Tak, to my pracujemy przy MKOL-u, prawda? To jest tak, no dyscyplina, jesteśmy w tym momencie na The World Games, tak więc to jest taki czas, hop, hop, już zaraz trzymać olimpiada. Trzymać kciuki i mocno przykładać się. No, jeśli nie uprawiamy tej dyscypliny, to na pewno dopingując, bo można przyjechać do, przypomnę, Grodziska Mazowieckiego, gdzie trwają 8 Mistrzostwa Polski w cheerleadingu sportowym. Weronika Reszczyńska, Lena Krzywdzińska i prezes Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu Leszek Cichocki byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za spotkanie. To my dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Poranne zapraszamy do Trójki, 26 minut po godzinie 7. Rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami. Możesz zmieniać je słowami. Los srebrzy się u twoich stóp. Królujesz mu. Z każdej strony oczy, rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i się zdarzyć także na początku kwietnia. No, jak to w starym porzekadle. Kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Wczoraj ciepło, słonecznie. Kilka ostatnich dni też około 20 stopni w słońcu. No, a tu zima wraca w ten weekend. W wielu miejscach kraju może być dziś biało. No i pochmurno. Przejaśnienia możliwe, ale tylko miejscami. Deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, krupa śnieżna, grad i niewykluczone burze. Do tego wiatr silny, porywisty w całym kraju i tam, gdzie będzie śnieg sypał, w wielu miejscach może powodować zawieje, zamiecie śnieżne. Z północy zaczyna napływać arktyczna masa mroźnego powietrza. Nocą przymrozki, a w ciągu dnia od 4 stopni na wybrzeżu, około 7 w centrum, do 11 na południu i na południowym zachodzie. No to teraz muzyczne czary-mary. I pana synoptyka poproszę o dobre wieści na przyszły tydzień. Po weekendzie pogoda poprawi się w drugiej połowie przyszłego tygodnia, gdy z zachodu zaczną napływać na Polskę cieplejsze masy powietrza. Jak cieplejsze, to pewnie nie arktyczne. 26 minut pozostało do godziny 8. Ileż to razy o tym mówimy? Facebook nie zrealizował postulatów państwowej organizacji dbającej o cyberbezpieczeństwo. Znów wracamy do sprawy, bo mimo hucznych zapowiedzi wdrożenia nowoczesnego systemu opartego na sztucznej inteligencji, także na rozmowach przedstawicieli firmy z polskimi ekspertami, złodzieje wciąż mają się dobrze na platformach Mety i wciąż oszukują Polaków. O czym więcej, Józef Niewiarowski. Niecały miesiąc minął od kiedy informowaliśmy Państwa, że właściciel Facebooka, Meta, wdrożył nowe rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji. Użyjemy technologii rozpoznawania twarzy. Magdalena Schulz, biuro prasowe Mety. Aby porównać twarz celebryty ze zdjęć profilowych na Facebooku lub Instagramie z obrazem użytym w materiale reklamowym. To miało ukrócić tak zwane oszustwa na celebrytów. Szanowni obywatele, jeśli macie ponad 60 lat... Jak słychać, wciąż jest z tym problem. Miesięczne świadczenie w wysokości 1000 zł czeka na tych, którzy dołączą do naszego projektu. Słyszą Państwo właśnie głos Lecha Wałęsy rozmawiającego z Justyną Dobroszoracz. Dowiedzcie się, jak to zrobić w artykule pod linkiem poniżej. Oczywiście to dzieło oszustów wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Ale jak dowodzą dane, wciąż łapiemy się na tego typu oszustwa. Te dane dotyczące cyberbezpieczeństwa, one pokazują, że my jesteśmy społeczeństwem uczącym się. Magdalena Bigaj, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Prawie 53% dorosłych klika tylko w te linki wiadomości, które pochodzą z zaufanych źródeł, ale za chwilę możemy zapytać, ale co z pozostałymi? Co robią pozostałe osoby? Społeczeństwo jest coraz bardziej wyedukowane, choć najlepiej byłoby, gdyby same platformy wzięły za to odpowiedzialność. Od dawna mówi się o tym, że Facebook, ale również Twitter i podobne serwisy bardzo optymalizują swój personel, jeśli chodzi o moderację. Marcin Maj, niebezpiecznik.pl. Po prostu tych ludzi jest za mało. Jak na razie zarabiają na sprzedaży oszustom przestrzeni reklamowej i nie realizują postulatów CERT Polska. Firma Meta już poinformowała, że nie zostaną wprowadzone w życie postulaty, by treści promujące domeny wymienione na liście ostrzeżeń CERT Polska były automatycznie blokowane. Informuje organizacja. Trudno również za satysfakcjonujące uznać zmiany w rozpatrywaniu zgłoszeń treści z poziomu zwykłych kont. Z kolei w przypadku postulatu rozbudowy zespołu polskojęzycznych moderatorów nie mamy nawet odpowiedzi, czy zmiany zostały wprowadzone. Meta nie odniosła się też do kwestii proaktywnego blokowania kont i stron, które publikują szkodliwe reklamy. Co do wykrywania twarzy, aby metoda zadziałała automatycznie, każdy celebryta z ponad 80-letnim Lechem Wałęsą na czele musiałby włączyć się do akcji. Osoby publiczne w Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, zaczną otrzymywać powiadomienia w aplikacji informujące o możliwości włączenia ochrony przed wykorzystaniem ich wizerunku za pomocą technologii rozpoznawania twarzy. Niemal 2 tygodnie temu zwróciliśmy się do firmy Meta z prośbą o udzielenie informacji, ile fałszywych reklam zostało usuniętych po zastosowaniu tej technologii. Odpowiedzi na razie nie otrzymaliśmy. A zatem wrócimy do tematu i apelujemy to wciąż. Bardzo prosimy uważać na treści wyświetlające się nawet jako oficjalna reklama na platformach społecznościowych czy w komunikatorach. Wszystkie reklamy obiecujące czy szybkie, czy duże zyski, także te wywierające presję czasu, że musimy kliknąć, że powinniśmy coś zgłosić, to dobrze zgłosić do CERT Polska. To miejsce, gdzie można zgłaszać domeny internetowe służące do wyłudzeń danych czy środków finansowych. incident.cert.pl. To nasze zaangażowanie ma ogromne znaczenie. To niezmiennie przypominamy. She's wearing an old dress, walking it out, waiting for someone to turn around. She won't believe you when you fall down on your knees. She fell asleep, listening to my friends, talking on and on about how the world ends. Then she wakes up and climbs in my front seat. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? Are you scared to start? Let's lay in the dead grass, stare at the stars. Run away, you live out of cars and bars. Let's just leave here, 'cause there's nothing left to see. And if there's wrong, let's make it right. And if you leave, just give me one more night. cause there's no one as refined that's quite like me. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? Are you scared to start? You don't need a paycheck, don't need the rent. You can't take it all cause it's already spent. We can burn out just as long as we burn bright. And she said, don't you wait to try it. Are you scared to find it? And do you wanna take my broken heart? Rozgrzewająca muzyka w sobotni poranek. Zapraszamy do Trójki na 20 minut przed godziną 8. Dzień dobry. Za 2 godzinki mamy pociąg, jedziemy do Warszawy na targi rowerowe. Nie wiem jaka pogoda w Warszawie, ale fajnie gracie dzisiaj, szczególnie z rana, powódka. Coś pięknego. Miłego dnia wam życzę. Bardzo dziękujemy. W Warszawie, no powiedziałbym tak na dwoje, babka wróżyła. Niby wygląda, że jest dobrze. Do 7 stopni ma być dziś, jak słyszymy, targi rowerowe. No to może rozgrzać i przegonić zimę. Przypomnę w prognozie pogody jak nic. Dzisiaj załamanie pogody. W ten weekend pogoda, no właśnie bardziej zimowa, bo miejscami lekko się zabieli. Temperatura będzie zdecydowanie niższa. Także jutro dość silny, porywisty wiatr. No i przy okazji też będzie to potęgowało uczucie chłodu. Takie nieprzyjemne odczucie przeszywające, więc faktycznie w ten weekend pogoda nas nie rozpieszcza. Proszę uważać na słońcu, bo to kwietniowe słońce jeszcze takie zdradliwe. W cieniu zdecydowanie chłodniej. No jak jest wiatr, no jak wiemy, jak mawiał klasyk, wiatr jest najgorszy. Jutro jeszcze się ochłodzi, termometry wskażą od 1 do 7 stopni w ciągu dnia. Chłód utrzyma się do połowy przyszłego tygodnia. To niezmiennie, także przypominam, by zadbać o siebie, zadbać o zdrowie. To jeszcze nie majowe, tym bardziej czerwcowe słońce. No ale na przykład organizacją targów rowerowych możemy przegonić tę zimę raz na dobrze podczas wiosny. No właśnie, jak jeszcze na dobre przegonić zimę? 2 dwójki, 7 trójek. Nie boisz się, nie budzisz się. Ona powinie, oni powinni by na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni. Fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie. Mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam o słońce. Zawsze chciałeś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Córka okropnika mówi, że nie chce, ale dotyka. Takie mam przeczucia, graniczące z pewnością, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej słucha programu trzeciego o poranku, bo gdy mówiłem o zimie i o tym, że załamanie pogody w ten weekend, pojawiło się kolejne ostrzeżenie przed silnym wiatrem we wschodniej i centralnej Polsce. Alerty pierwszego stopnia ogłoszono dla 13 województw. No, Instytut Meteo chyba się rozkręca, bo na kolejne dni prognozuje wydanie ostrzeżeń także przed przymrozkami i, uwaga, oblodzeniem. Nie do wiary. Za kwadrans ósma. Zapraszamy do Trójki. Gdzie ta wiosna? Wyczekujemy tej pięknej oczywiście, no i rzecz jasna także z przyrodą, która budziłaby się, ale jeszcze po przymrozkach i po tej zimie. Co szósty bocian, proszę Państwa, na świecie okazuje się, że jest Polakiem. Według danych z ubiegłego roku populacja boćków liczy sporo ponad 45 tysięcy par. Ile z nich docelowo spędzi tegoroczne lato w Polsce? Trudno dziś oszacować, ponieważ przyloty nadal trwają. Bocian! On żyje, to znaczy, że my też możemy! Kiedyś mówiliśmy, że co czwarty bocian jest Polakiem. Mówimy, że na świecie mamy około 280 tysięcy par bociani. Profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Z tego około 48 tysięcy, może 50 tysięcy w Polsce wybierają Polskę, bo kochają tradycyjne rolnictwo i są ptakami typowego, nie mocno przekształconego, takiego raczej ekstensywnego krajobrazu rolniczego. 118 gniazd ma na samym naszym gospodarstwie. W sumie w Żywkowie jest około 60 gniazd odbudowanych przez człowieka na dachach, słupach lub dziko odbudowanych na drzewach na jesionie też. Jarosław Ibicki, opiekun największego bocianiego gospodarstwa w Polsce w Żywkowie. Nie jest to dużo, bo liczba cały czas jest malejąca z roku na rok, poprzez przyczynę tutaj zmiany klimatu. Coraz częstsze susze w Polsce, to jest raz. Brak ten czas pożywienia dla bocianów. Likwidują w ten czas też z braku pożywienia potomstwo. Liczebność spadła. Po roku 2004 w Polsce nastąpiły dość drastyczne zmiany, jeżeli chodzi o zagospodarowanie gruntów. W związku z tym te tereny takie mało produktywne w stylu łąki, pastwiska w wielu miejscach zostały przemianowane. Dr Marcin Tobułka, krajowy koordynator międzynarodowego liczenia bocianów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bociany widać, że troszkę do tej zmiany jakby się dostosowały, bo najpierw zaobserwowaliśmy dosyć spory spadek w spisie w 2014 roku, natomiast zeszłoroczny spis wskazuje na to, że w wielu miejscach w Polsce ten spadek zahamował. Wręcz w wielu województwach bocianów nawet nieco przybyło. Widać, że bociany jednak znalazły sobie sposób na zmieniające się środowisko. Żywkowie, o wiele przyjemniej się czujemy, jak już bociany u nas doszczą, bo to rzadko, żeby tak w jednym miejscu spotkać taką ilość bocianów, podglądać młode, jak się wychowują, także przez Żywkowo w ciągu sezonu bocianiego kilka tysięcy turystów się jednak przewinie. Po to, żeby zobaczyć polskiego bociana. To, że bocianów w Polsce jest tak dużo, to też trzeba brać pod uwagę wielkość kraju. Polska jest po prostu dużym krajem powierzchniowo, ale zagęszczenia w niektórych miejscach Polski wcale nie są duże. Bocian to jest też znak pokoju. No i bocian to jest też symbol płodności. Symbol szczęścia, ten symbol płodności jest tak silny, że nawet emigranci, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, kliniki ginekologiczne często nazywają się stork, czyli że znowu bocian przynosi dzieci. Kulturowy taki symbol związany z tym faktem jest mocno wdrukowany. No więc czego możemy sobie życzyć Polski pełnej bocianu? Ja tylko dodam, że międzynarodowe liczenie bocianów odbywa się co 10 lat. Te liczenia pozwalają zgromadzić informacje potrzebne do planowania ochrony bociana, także innych rzadkich zagrożonych gatunków oraz siedlisk. Spis na terenie Polski przeprowadzili m.in. naukowcy, ornitolodzy z grupy badawczej Bociana Białego przy wsparciu ogromnej liczby wolontariuszy, którzy w ubiegłym roku w czerwcu, w lipcu odwiedzali gniazda w gminach i notowali efekty lęgów. No ale równolegle w oparciu o inną metodykę odbywało się także szacowanie koordynowane przez naukowców z Muzeum Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. Te ostateczne wyniki uzyskane dwiema metodami zostaną porównane, by jeszcze dokładniej poznać wielkość krajowej populacji. Przypomnę, co najważniejsze, by nam też może zostało w głowach, że na świecie żyje około 280 tysięcy bocianich par, co oznacza, że polska populacja stanowi 1/6 światowej. Jesteśmy z tego dumni. Za 11 minut ósma. Never thought I'd see her here. finishes off my drink and puts on a bottle of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist for you. I do. We better go before your boyfriends cry. She says she takes photos of tractor balls and sells them to model luxury homes. The closest thing she's ever found to love is the kind you can't get rid of fast enough. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist for you. I do. We better go before your boyfriend's cry. The bottom where the lights are out, and I'll be there with a lighter and a knife, a cup cocktail. Forget the questionnaires and the oral history. I don't care how many times you almost said you missed me. It's a cup trick show and it's a puff of smoke, and it gets me every time. It's a pretty good joke. I know that you miss me. I know that you miss me. This stuff takes a lifetime. She finishes off my drink and puts out a bottle of pins and quicker than this. You must have thought I didn't exist for you. I do. I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist for you. I do. O poranku w sobotnim zapraszamy do Trójki. Troszkę też wspominamy szkolne ogniska, czy plastyczne, muzyczne, teatralne, no i czas edukacji. W tej sprawie również dwie dwójki i siedem trójek. W szkole średniej było klub językowy. Nauczyłem się tam I am a boy. Na studiach, no to były już lektoraty, obóz językowy. Nauczyłem się tam I am a boy. Potem wyjechałem do roboty do Wielkiej Brytanii. Poznałem nowe słówka, takie jak wash, dishes i faster mark. Także moja nauka języka to gruntowna edukacja krajowa oraz inspirujące językowo podróże zagraniczne. Best wishes, dear Mark. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy dwie dwójki, siedem trójek w sprawie tej edukacji również i być może wspomnień różnego rodzaju czy imprez, czy miejsc, placówek oświatowo-wychowawczych. Zapraszamy dwie dwójki i siedem trójek. No i mamy ważne ostrzeżenia dla kierowców. Szykują się utrudnienia. Remont mostu Grunwaldzkiego w Krakowie może potrwać 10 miesięcy, ale ważne pytanie wprost z grodu Kraka, czy gołębie powstrzymają remont mostu Grunwaldzkiego? O tej sprawie, między innymi o tym powiemy za 5 minut w serwisie informacyjnym o 8. A zatem proszę zostać z nami. Go!